Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Fyr alløy. Fyr alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Fyr alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Fyr alle hier sing ich ein Lied. Kjempebra, Tore. Veldig, veldig bra. Love you. Endelig fikk vi den, den sangen vår, den fine sangen vår. Vet du hva den heter forresten? Den heter Fyr alle. Den første gang framført av gruppa Wind fra Tyskland. De kom på andre plass I den internasjonale Melodi Grand Prix. Når var dette, husker du det? 86. 80-tallet? Ikke 86 vel? Nei vel. Var ikke det da Bobby Sox vant? Var ikke det 85? Dette vet jeg at det mange morsomme folk som sitter der ute. Ja, det ja, ja, ja. For de synes det gøy å følge med på Grand Prix og så videre. Ja, ja, ja. Men grunnen til at vi synger denne sangen jo fordi det setter et fint skille og starter radioresepsjonen på en respektfull måte. Mm. Og jeg synes den veldig vakker, og som noen påpeker da, så ikke dette en nazisang bare fordi den går på tysk. Det, vi må slutte å generalisere tyskerne på den måten. Tyskerne, det 60 år siden krigen, og en tysker kan få lov til å snakke sitt eget språk, eller synge, man kan synge en tysk sang, uten at det en nazisang. Mm. Det må vi bare få sagt her I radioresepsjonen. Husk på at det bor tusenvis av tyrkere, for eksempel I Tyskland, som har det etter forholdene ganske bra, de. Ja, de har det. Mange tyrkere som har det tipptopp, som har slått seg opp I Tyskland. Mm. Og ja, og Tyskland og Tyrkia gode venner. Jeg kan godt nevne en tyrker I Flenge, som har det tipptopp I Tyskland, men jeg la være. Ok, jeg tenkte. Ja, ok, fint. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Bjarte, du har ikke sagt noe enda. Jeg har ikke sagt noe enda. Jeg tenkte bare skulle si at det mange I EU som ikke synes det tipptopp at Tyrkia blir med I EU. Men det jo en helt annen sak. At det mange I EU som ikke synes det tipptopp. Mm. Inkludert I Tyskland. Men Tyrkia synes det tipptopp å få være med I EU. De kjempehypne på det. Det de. Ja, ja. Tipptopp. Tipptopp. Jaha, radioresepsjonen her, og godt å høre stemmen din også, gamle Kjøstheim. Og vi holdt vi nesten på å bli et, sånn et politisk aktuelt program. Ja. Det var ikke meningen. Det fristende å gjøre det en gang, altså. Og prøve å lage det en gang. Det tror jeg vi tre gutta skal gjøre en gang. Mm. Ja. Det I hvert fall radioresepsjonen som på plass, og det en glede og en ære å være her for alle lytterne våre. Nye og gamle, unge og gamle. Har vi det for gitt? At, hva da? At de lytterne synes det en glede og en ære å få være til stede. Jeg regner med at de synes det en glede og en ære siden de først har valgt å lytte på dette programmet. Og jeg vil bare si at om du liten eller stor, gammel eller ung, tynn eller tykk, psykisk utviklingshemmet eller blind, så du hjertelig velkommen til å høre på radioresepsjonen. Og tyrker. Og tyrker. Og nazi. Og nazi. Bjarte Paul Kjøstheim, du har på deg en så forferdelig festlig t-skjort I dag. Du jo et oppkomme av komiske t-skjorter. Ja, jeg elsker å kjøpe komiske t-skjorter. Det gjør du. Ja. Tore, kan ikke du bare gjengi hva slags t-skjorte dette her for det såpass gøy at det må vi ta på lufta, synes jeg. Det en beige-kakifarget t-skjorte som harselerer rundt dette internasjonale merkevaren Puma. Ja. Hva tror du det står? Jo, det står koma. Og hva det som ligger og slanger seg på ryggen oppe på denne skriften? Jo da, en utslått koma. Eller, en puma. En puma I koma. En puma I koma. Puma I koma, vet du. Ja. Ja, jeg har ledd I hele dagen av den der morsomme t-skjorta jeg har gjort det. Du har I så fall ledd inn I deg. Ja, det stemmer. Jeg en ekspert på å le inn I meg. Tore, du har på deg en slags rockabilly-skjorte. Det kan du godt si. Jeg synes det en sånn rockabilly-slash-sopranos-type skjorte. Ja, litt sånn sopranos-aktig. Ja. Mm. Mens jeg noen som beskriver hva jeg har på meg. Det en blå skjorte. En lyseblå skjorte, en slags sommerskjorte. Veldig behagelig å ha på seg. Kort ermet, flotte lommer, flott krage. Du har klaget på meg at jeg bare knepper opp den øverste knappen I mine skjorter. Du har gjort det samme I dag. Bare en knapp. Knepper jeg opp litt grann. To knapper oppe nå. I dag skal vi møte Sebastian igjen. Dere vet denne herren som ikke har fått folkeskikk inn gjennom morsmelka. Han det vi kan kalle usympatisk på høyt nivå. Og noe annet som vi skal gjøre. Nå kom jeg på det! Ja, vi skal ha radioresepsjons postkasse. I dag, og det betyr at man kan stille radioresepsjonistene spørsmål om alt mellom himmel og jord. 1987, kodord resepsjon. Resepsjon? Ditt spørsmål til 1987. Og det kan være hva som helst. Gjerne politikk. Nei. Gjerne EU da. Internasjonal. Nei. Ting som dere tror at vi I radioresepsjonen kan svare på, det jo ikke så veldig mye. Men det sikkert noen flinke folk der ute. Ja, nå du beskjeden. Jeg beskjeden, gjerne. Send noen spørsmål. 1987, kodord resepsjon. Vi skal også høre musikk. Dette er da han, Justin Timberlake. Han har kommet med en ny sang. Den her er helt klingkokos, morsom sang. Og det er sammen med Timberland, den heter Sexy Back. Altså, sexy rygg da. Radioresepsjonen. Det hadde blitt for lettvint for Justin Timberlake å lage en låt som for eksempel heter Sexy Tits eller Sexy Pussy. Det har da blitt gjort før, har det ikke det? Jeg bare tenker det som er originalt her, at han lager noe om sexy rygg. Ja. Da må jeg spørre, hvem var det som hadde Sexy Pussy originalt? Jeg begynte, det var du som sa det. Jeg har ikke husket jeg har hørt Sexy Pussy, har den blitt spilt på P3? Nei, men det har i hvert fall vært mange sanger som antyder... Sexy Tits har den blitt spilt på P3. Ja, men det, jeg mener å ha hørt mange sanger som antyder pussy og tits og sånne ting, men bruker andre ord på det. For eksempel djur. Sexy djur. For eksempel. Er det det? Ja, på engelsk. Ja. Ja. Sexy pussy, den skal jeg søke opp etterpå. Det kan du trygt gjøre. Jeg merker at grunnen til at man ikke har hørt den sangen, Sexy Pussy, er fordi isolert sett så er ikke pussy nødvendigvis så estetisk lekkert. Isolert sett. Dere skjønner sikkert hva jeg mener, og folk tenker, hva du sier med sangen, er ikke pussy fint? Så sier jeg, nei, hvis du hadde tatt da selve pussyen ut fra sitt element, altså mellom låren til en kvinne, og lagt den for eksempel på dashbordet, hadde ikke vært like lekkert. Er vi enige? Kan vi være enige i det? Skulle lagt den på dashbordet? Ja, eller et annet sted. Hvis du skulle tatt den ut fra sitt rette sted og lagt den et sted, så velger jeg å legge den på dashbordet. Hvis du legger en pussy på dashbordet, så vil den også på en varm sommerdag bli grå og gusten, og etter hvert begynne å lukte. Det er meget mulig, men jeg sa, ja, ok, det er jeg enig, jeg ser den. Vi vil ikke ha fluer på The Sexy Pussy, eller bare pussy, for den ikke sexy lenger. Men man trenger en kvinnekropp for at en pussy skal være sexy. Det som også dumt med å legge den på dashbordet er at veldig ofte når du stikker ut av bilen, skal på jobb eller noe sånt, så glemmer du de tingene som ligger på dashbordet. Ja. Kan jeg forsikre enda en dum ting ved å legge den på dashbordet? Kjør på, Tore. Ved en eventuell ulykke, så vil airbaggen skyte pussyen av gårde. Ah ja, altså du vil få den i fjeset. Ja, eller eventuelt mannen i setet bak. Eller kvinnen. Eller et lite barn. Ja. Eller en hund. Og da, hvis hunden da er sulten, så kan den spise pussyen opp. Dette er en tankerekke. Vi skal ikke trekke det lenger enn det. Okay. Jeg synes vi dro den plenty. Ja, vi dro den kanskje langt nok. Vi gjorde det. Dette er radioresepsjonen på P3, et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 13 og 14 hver eneste ukedag. Og i dag skal, eller nå skal vi snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og jeg har valgt ut deg, gamle Bjørte Mann, 39 år, snart død, til å starte denne spalten. I går satt jeg barnevakt. Jeg tenkte du skulle applaudere, Bjørte, for det. Jeg tenkte kanskje skulle applaudere, men så var det ikke all verden. Ja, for hvem? Nevø og niese. Akkurat så koselig dag, Bjørte gutt. Ja, og det som kult med det er at da kan jeg gå på 7-Eleven for eksempel og ta med de og kjøpe kinderegg med god samvittighet. Ja, for det, det tør du ikke gjøre vanligvis når du ikke har med barn. Nei. For den sjokoladen er ganske god. Ja, jeg synes det er tåpelig med de eggene som ligger inne der, og du må bygge sånne ting og ting, men selve sjokoladen er ganske god. Så da kjøpte jeg det. Ja, så gøy. Men de burde jo egentlig lage en kinderegg for voksne, altså voksenegg. Voksenegg, eller kinder er jo barn, ikke sant, på tysk. Hva er voksen på? Er ikke voksen? Jeg er usikker. Jeg er svært usikker på det. Ja. Men så koselig, Mørte. Jeg kan tenke meg at du er den morsomste onkeren de vet om. Det er sikkert masse andre onkler som jobber som advokater, og som leger, og har ordentlig yrke, ingeniører og så videre. Ja. Og så kommer da Fjolle Bjørtemann, som jobber i det morsomme radioprogrammet, og så er du koseunkeren over alle. Er du ikke det? Stemmer ikke det, Bjørte? Det er riktig. Det er riktig. Tore Sagen, min lillebror, og mann med brillene. Hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timene? Jeg har ikke gjort så innmari mye spennende, men i dag tidlig så vedlikeholdt jeg da tradisjonen ved å trene. Jeg begynte å spille denne spesielle rekkeidretten squash. Er det fjerde uka du er inne i nå? Nei, det er fortsatt tredje uka. Fortsatt tredje uka. Når har du spilt i dette her? Hva sa du? Når spilte du dette? I dag tidlig. I dag tidlig? Ja da. Så, før arbeid altså. Den virker veldig slitesterk, denne tradisjonen. Jeg hadde virkelig ikke trodd at det skulle gå så langt, og jeg håper og tror at dette kommer til å vare. Fantastisk, Tore. Vet du hva? Jeg er så glad på dine vegne. For meg er det kjørt, for Bjørte er det kjørt. Men du har fortsatt muligheten til å bygge kroppen din, og gjøre den lekker og smekker. Barbere den, sol den, eventuelt spraytannen. Gjør den lekker og smekker. Selv er jeg usikker på hvor mye kropp man klarer å bygge ved å spille en halvtime squash to ganger i uka. Oi, oi, oi. Man får bygd en hel kropp. Jeg tror du får sixpack av det. Er man ikke det? Ja, man gjør kanskje det. Eller må man ta sit-ups for å sixpack? Det der jeg usikker på. Må man ikke bare sulte for å få sixpack? Jeg har one pack. Jeg forholdsvis fornøyd med det. One pack med et hull i. Du måtte ikke sulte deg til det. Nei. Jeg har spist og kost meg for å få til dette. Personlig, hvis jeg kan dele fra mitt eget liv. Veldig gjerne. Ja, så jeg på en DVD i går. Pingvinenes marsj, en dokumentarfilm. Det får du sixpack av. Hva sa du? Det får du sixpack av. Ja vel. Nei, du får bare one pack. Ok. Skal jeg fortelle litt om filmen? Ja. Det var en fantastisk dokumentarfilm som handlet om pingvinenes marsj over Antarktis. Mm. Og det jævlig fascinerende faktisk å se pingviner. Det nesten som mennesker. De lever sine liv, og de finner seg en partner, og de da får et barn, og de mater dette barnet. Det ja, jeg synes det veldig... Ja, mennesker springer vel ikke over hele Antarktis for å finne et egg, eller hva de holder på med i den filmen? De finner ikke et egg. De kopulerer, de får et egg, moren rugler litt, så må moren stikke, hun må gå 10 mil for å hente mat i en dam, og så holder faren... vet du hva? Det var jævla flott. Da tar vi en låt. Massive Attack. Anbefaler Penguins Marsh, eller March of the Penguins. Dette Teardrop. Radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Massive Attack og Teardrop her i radioresepsjonen på P3. Bjørte. Jeg har fått noen sms'er som vil si til meg at det finnes kinderegg-sjokolade uten sånn egg inni. Ja, ja. Bare si, jeg fullstendig klar over det. Ja. Men den kinderegg-sjokoladen som rundt disse eggene, ja. Den jo tynnere og søtere og bedre. Den smaker bedre enn de kinderegg-sjokoladene uten egg. De har vel egg. Tilstrevet å få lik smak i kinderegg-sjokoladen som i egget. Jeg tror ikke det forskjell på smaken. Jeg enig at konsistensen annerledes siden det tynnere eggvegger. Ja. Men sjokoladen vel lik. Nei, ikke helt lik. Jeg ville provosere meg veldig og overraske meg ekstremt hvis kinderegg-produsentene hadde laget en annen sjokolade i kinderegg. Jeg sier bare til deg at det smaker ikke det samme. Det smaker det samme, men konsistensen og mengden hvit kontra brun sjokolade annerledes. Nei, jeg tror ikke det smaker likt. Nei, men vi bør ikke diskutere dette her på lufta, Bjørte. Det kan vi ta på redaksjonsmøtet etterpå. Men det hyggelig at du engasjerer deg, og at lytteren også engasjerer seg. Jeg skal faktisk litt til for å engasjere meg, men dette... Engasjert det. Det gjør det. Det tulleonkel Bjørte Kjøstheim. Ja, Tore, hva skal vi møte nå? Nå skal vi møte en ung herremann som heter Sebastian. Hva han heter etternavn, ja, det uvisst. Ja. Du vet mer om han, for du har laget en slags sak eller montasje, reportasje om han. Det stemmer. Jeg har fulgt Sebastian flere ganger. Han sliter med en lidelse. Det nemlig at han ikke har fått folkeskikk inn med morsmelken. Er det en sykdom, eller er det bare arv og miljø som har gjort han slik? Det fortrinnsvis miljø som har gjort han slik. Så arv har ikke hatt så mye å si foreldrene hans er sympatiske mennesker? Nei, de er ikke sympatiske, men arv, det kommer, altså, miljøet rundt han da han var liten. Han har blitt lært opp til å være en drittsekk. Ja, han ble preget av sine usympatiske foreldre. Han fikk ikke bryst av sin mor, og dermed fikk han ikke da folkeskikk inn med morsmelka. Det kanskje litt vanskelig, men uansett, vi hører denne reportasjen. Heisen Sveisen, det jeg som Sebastian, stemmer det? Og jeg lever et liv uten empati og medfølelse for andre mennesker, det gjør jeg. Og grunnen til det tror jeg at vi lever et jævla kaldt samfunn generelt, da. Og i tillegg til at jeg ikke har fått folkeskikk inn med morsmjelka. Og ifølge folk jeg kjenner, liksom, så jeg en skikkelig kuk. Og det venner av meg, liksom. Jeg det du rett og slett kan kalle jævlig usympatisk. Og det ikke min skyld, liksom. Selv den minste hverdagslige situasjonen klarer jeg å fucke opp. Det typisk vei, liksom. Vær så god. Er det sånn sveis, da? Du, gi meg en frozen yoghurt, da, Fetsa. Hva sa du? Jeg sa at jeg gjerne vil ha en frozen fucking yoghurt, frøken værballong på bristepunktet i dag, eller? Eller må du kanskje ha flyttetillatelse for å rulle bort i yoghurtmaskinen? Fy faen! Jævla drittsekk! Du skal få den jævla yoghurtisen din, din drittsekk! Skjønner du liksom? Nå skal jeg bare kjøpe meg en yoghurtis, og nå tjukka her preget for livet. Faen, jeg rett og slett ikke folkeskikk her. Fy faen, ass. Her den jævla isen din. Takk skal du faen ha, glitter din. Det meningen at det skal smake gammel mann sæd av denne isen, eller? Ja, det koster jo bare 15 døks. Da jeg på vei opp til en venninne av meg som har mistet foreldrene sine i en bilulykke i helgen. Bad fucking luck, spør du meg. Skal jeg prøve å røste deg litt grann. Jeg kjøpte meg en Cuba til, da. Cuba jævlig digg, ass. Jeg regner med at denne Cubaen kommer til å muntre den opp I en vanskelig tid. Hei, hallo på deg, Elin! Hei, Sebastian. Jeg hadde egentlig ikke ventet at du skulle komme. Nei, ja, faen, jeg hadde ikke ventet at jeg skulle komme selv, jeg. Fy faen, Elin. Du har bare mascara utover hele trynet, ass, Elin. Ja, du ser bra ut I grunn. Det går kanskje an å vaske seg litt grann in the face når du har fått besøk, liksom. Jeg har grått litt, Sebastian. Hvorfor det, igjen? Fordi mamma og pappa var I den bilulykken I helgen. Åja, 10-4, got you. Var det momentant eller sakte død? Pappa omkom momentant, okay. Mens mamma døde på Haugland 2 timer etterpå. Ok, pose og sekk, altså, yin og yang, hele med halen, hafen, haf, liksom. Du, forresten, skal du ha den kubanen, eller? Jeg vet ikke, jeg tar den litt senere, hvis det går greit. Litt utaknemmelig. Sorry, jeg har glemt at jeg... hvorfor griner du igjen nå? Ja. Mamma og pappa døde I den bilulykken, Sebastian! Wow, jeg husker jo det da, Elin! Altså, må være lov å glemme. Jeg jo bare et menneske, altså, jeez. Ja, ja, og ellers, noe nytt? Blitt kvitt gonoréen jeg ga deg da jeg delvis tvang deg til munnseks? Nei, jeg har ikke vært hos lege enda. Wow, oversharing, altså. Jeg prøver bare å konversere, Elin. Da kommer det liksom intime detaljer som perler på ei snor, ass. Du, ser deg senere, tuttefjes. Ha det. Ja, faen, jeg synes det gikk jævlig fint, ja. Det var koselig å dra på sykebesøk, liksom. Var det sykebesøk jeg var på? Nei, faen, jeg husker ikke. Jo, hun ville at jeg skulle se på den ondartet fløyflykken. Nei. Åja, foreldre hadde det var en bilulykke, ja, det stemmer det. Fy faen, Cuba lite digg. Jeg håper liksom at forskere da, en dag vil finne opp en pille eller et medikament som jeg kan ta da, sånn at jeg kan få empati og medfølelse for mine medmennesker. For det har jeg ikke per I dag, liksom. Høres ut som Sister Sister dette her, synes jeg. Skal ikke se bort fra at det akkurat det bandet heter? Nei, det heter ikke det. Gjør det? Det gjør det. Heter dette bandet Sister Sisters? Bandet heter Sister Sisters. Melodien heter I Don't Feel Like Dancing. Dette selvkritikk som programleder. Jeg så på feil band, ja. Eller prøvde du å late som du hadde musikkunnskaper du egentlig ikke hadde? Mulig det også. Alt det et sammensurium. Siste var det I don't feel like dancing. Du så sprø I dag, Steinar. Jeg må takke boken for det. Det en tillitserklæring I det programmet vi jobber I. Ok, det tid for postkasse. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Vi bare understreker at det var en genuin og ekte latter, ikke en sarkastisk og ironisk en. Men... Den var skrevet opp på forhånd. Det var selvfølgelig manusbasert, ja. Som alt annet I dette programmet. Det har så å si rent inn med spørsmål her til dette programmet. 1987 kodord resepsjon, hvis du har et spørsmål til oss. Vi kan jo bare kaste oss ut I det med en eneste gang. Jens har skrevet et spørsmål. Hvorfor lukter det plastelina av våtserviettene ved panteautomatene? Ja, det noen som kan svare på det? Selv var jeg ikke klar over at det var våtservietter ved panteautomatene. De panteautomatene jeg bruker har kun sånn tørk. Aha. Torki, tror jeg de har. Torki det de bruker. Torki. Mm. Okay. Mm. Torki. Jeg liker best de butikkene som har benyttet seg og har en avtale med Kimberly Clark, som også en sånn tørkestasjon. Selv har jeg også alltid likt Katrin veldig godt. Jeg synes Katrin flink til å produsere myke og gode papir. Ja. Men spørsmålet ble ikke helt besvart for Jens, tror Nei, jeg. Men jeg har heller aldri lagt merke til at det lukter plastelina av våtserviettene, men hvis det gjør det, så det vel sikkert en logisk forklaring på det. Eller en produksjonsfeil. Det kan jo hende at man da lukter våtservietter av plastelina man kjøper rundt I leketøy. Hvis jeg bare kan... Helt vild teori. Kjør på. Vild teori. Hun som sitter og pakker våtserviettene har et barn som hjemme og leker med plastelina. Hun rydder opp før hun drar på jobben om morgenen. Vips, så kommer det inn I våtserviettene. Der hvor Jens vasker hendene. Der har vi det. Det var en vild teori, men en god teori. Vi kaster ikke bort tiden på å snakke mer om disse våtserviettene, synes jeg, Jens. Jeg synes du har fått ditt svar nå. Bjørte, har du et spørsmål du gjerne vil ha? Ja, Erik har stilt følgende spørsmål. Hvilke obskøne ord det dere absolutt ikke får lov å uttale eller ytre I vårt program? Ja, det jo litt rart, men radio og TV I Norge har jo ikke noen sånn ytringsbegrensning når det gjelder stygge ord. Man kan si hva man vil I et norsk radioprogram. Det ingen som kontrollerer det, og det ingen som det får ingen følger hvis man sier for eksempel stygge og obskønheter. Men vi har en viss selvsensur, sånn at det blir sånn helt personlig. Jeg har ord som jeg aldri vil ytre. Hva da? Jeg begynner på F. Ok. Vi har jo også lagt oss til en god vane her I radioresepsjonen. Det å be om dispensasjon før man sier et stygt ord. Og det synes jeg greit for det. Jeg synes det skal passe inn I sammenhengen. Ja, det ryddig. Man sitter ikke her og sier kukk og fitte liksom, bare for å gjøre det. Ja, nå sa du det. Ja, men det var bare et eksempel. Fint hvis du kan be om dispensasjon før du gjør det. Det var bare et eksempel. Vanligvis så spør vi vår redaksjonsleder, det greit at du sier kukk og fitte på lufta I dag? Og da får vi vanligvis en tommel opp på det. Og hvis vi ikke får det, så går vi skriftlig til verks, går rett til ringgangssjefen og spør, kan vi si kukk og fitte I programmet I dag? Jon G. Bernander, så sier han som ofte, han en sånn koselig onkel, sier ofte, ja, det greit, det går bra det. Kan vi kjøre på, gutta, dere så populære likevel. Så det på en måte policyen da. Et annet spørsmål, Tore? Det en anonym innsender som har spurt hva slags musikk spilte Mac and the Boys? Og Mac and the Boys jo ditt gamle orkester fra Vestlandet, Bjørte. Ja, men vi kan bare si et par ting om det, at Bjørte jo en gammel mann, han nærmer seg 40, med stormskrift, det skrist. Og, stormskrift. Ja. Det står skrevet med stormskrift. Jeg snakket feil. Beklager. Uansett så har jo Bjørte en fortid, han har gjort mye rart I livet sitt, blant annet spilt I, I flere orkestre I Stavanger-området. Jeg kan også nevne Candles, som holdt til på Sørlandet de også. Gjorde ikke det? Sørlandet. Det var ikke de fra Sørlandet, Candles. Ja. Dere hadde en spillejobb I Kristiansand, var det ikke noe? Nei, ja, det hadde vi, ja. Det stemmer. Ja. Og man kan fortsatt, hvis man da saumfarer sånne rockeklubber rundt omkring nede på Sør-Vestlandet, så kan man faktisk se gamle plakater av Candles og Mac and the Boys. Da ser du altså blant annet Bjørte I midten med trommestikkene og sixpensen, og den røde nesa. Ja, den fyllike nesa som han hadde. Spiller batteri. Ja. Ja. Dette ikke tullig deltatt. Bjørte har spilt I Mac and the Boys, og vi har faktisk et kutt. Og det ikke noen tullekutt, det ikke sånn Dette helt vanlig musikk fra... Ikke forventer noen sånn humoreksplosjon altså, for dette musikk sånn som Bjarte ville lage det Jeg må bare si at det Brødrene Sagen som har insistert på å gjøre dette her, og at de andre som med I Mac and the Boys, de aner jo ikke at dette ikke godkjent dette. Det ikke godkjent dette I det hele tatt Husker du hva låta heter? Den heter Gone for Good Og ikke det Take That? Det Back det. For Good, jeg blander Mac and the Boys Take That Jeg tror Take That litt inspirert av Mac and the Boys Men la oss høre utdraget her fra Mac and the Boys Jeg må jo bare få lov å si Jeg jo ikke noen musikkekspert selv jo. Men dette her da ingenting å skamme seg over Takk for det Men litt flaut Dette fra slutten av 80-tallet Muligens begynnelsen av 90-tallet, stemmer det? Ja, noe sånt Ja, du hører det så tatt på korene Det så tatt Det så musikk I tiden Det var veldig tidsriktig Det var veldig tidsriktig ja. Litt inspirert av Police Ja, og Emerson, Lake & Palmer Hvordan høres Mac and the Boys ut I forhold til The Candles? Og mye bedre. Det bedre enn Candles? Ja, ja, ja. Candles var tidligere. Ja. Candles og Reva, Mac and the Boys dritbra. Ja, hvis de måtte velge, ja. Ok. Greit, men det var litt gøy å grave litt I din historie, Kjøstheim. Ja, takk for det. Du var også nazi-sympatisør under krigen. Det var og det beklager. Ja, du også sikkert mennesker under nese. Ja. Du tok feil med det, lov. Og, akkurat som tyskertøsene, de tok også feil. Jeg har skrevet en erindringsbok om krigens år, der jeg tar avstand fra... Vi lar det litt, vi kan snakke mer om det. Okay, jeg bare si det, jeg så spent på memoaren dine, Bjørte, når du ferdig med det. fra Mac and the Boys. Nei, fra nazi-officer. Fra Waffen SS til Mac and the Boys, det der? Ja, det titlen på boken. Ja. Spørsmålet her fra Carl, gutter. Hei, jeg lurte på om jeg skulle bruke 4- eller 3-tommer speaker i dag, Tore. 3. Greit. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Det stemmer, det radioresepsjons postkasse som pågår postkasse. Akkurat nå. Postkasse. Unnskyld, beklager. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Beklager. Som vi midt oppi akkurat nå, og dere sender spørsmål til 1987, bruker kodord resepsjon, og vi har fått inn så utrolig mye fanpost til Mac and the Boys, Bjørte. Veldig mange støtteerklæringer. Folk sier, dette jo bra musikk, Bjørte. Ja, det veldig sykt. Glade Kim, han skriver, så bra! Kan vi få tak I band-t-skjorte? Kan betale og greier. Ja, ja. Vi var dessverre aldri så berømte at vi fikk band-t-skjorte. Ja, men jeg tror dere var forut for deres tid, skjønner du? Ja. At denne musikken passer nok egentlig bedre I dag enn den gjorde på 80-tallet. Og det beklager vi også. Ja. Jeg føler at Mac and the Boys kan komme inn I en slags revival nå. Og jeg kan love dere at når vi legger ut dagens podcast, på nrk.no/podcast så kommer vi til å legge med hele låta til Mac and the Boys, som vi hørte litt av I sted. Så den illegalt kan surre rundt på internett over den ganske land og verden, ikke minst? Ja. nrk.no/podcast og du får hele Mac and the Boys låta mot slutten av podcasten. Tusen takk. Du, det bare hyggelig. Jeg unner dere suksess. Dere gutter Mac and the Boys. Ingen som død I Mac and the Boys, det? Nei, men det noen som ganske gammel nå etter hvert. Ikke sant. Ja. Kjempefint. Spørsmål, Tore. Har vi fått inn noen? Ja da, det Jan Roger som har sendt inn et spørsmål. Hei, vet dere hvem Geir Hovestad Geir Hovestad, aldri hørt om. Nei, jeg vet heller ikke. Jeg kjenner heller ikke Geir Hovestad. Nei. Jeg skulle ønske jeg kjente den. Det høres ut som en skikkelig trivelig, vanlig kis. Norsk god gutt. God gutt på mellom 20 og 30 år. Ja. Uten nazi fortid. Ja, han kan umulig ha... Altså nazi-fortid, det må være en ny-nazi-fortid da, eventuelt. Ny-nazi-fortid, kan det hende Geir Hovestad her. Geir Hovestad. Nei, han ikke det. Nei. Sveiseren Christian, han lurer på om han kan få fri torsdag og fredag. Han skal på tur, og så får han besøk. Det greit? Vet du hva? Du har jobbet så hardt nå, Sveiser Christian, at vi gir deg fri torsdag og fredag. Mm. Så bare ta deg fri I morgen, sov lenge, og så drar du på tur, så kommer du hjem på søndag kveld. Interessen for Bjarte og livet hans kjenner ingen grenser, virker det som. Ingevild har sendt inn en tekstmelding. Ja. Hvilket radioprogram har Bjarte jobbet I før? Ja, for du har jo en historie. Du har jobbet med radio I mange, mange år. Ja, helt siden du sluttet på realskolen, det det? Framhalsskolen. Framhalsskolen. Så har du jobbet I radio. Ja. Før dette programmet så jobbet jeg I P3-morgen. Og så før det igjen så jobbet jeg I et program på P3 som heter Holger Nilsens metode. Og før det igjen så jobbet jeg I et sånn barneprogram som heter NRQ. Og før det igjen så jobbet jeg I et annet... Så jobbet jeg I et annet barneprogram... Jeg har funnet frem noen klipp faktisk fra et barneprogram som jeg jobbet I tidligere. Oi, som heter, kassett! Ja, det var på kassett, men nå har jeg spilt over. Sånn at vi kan avvikle det her. Så du vil gjerne høre det nå, eller? Eller vil du bable mer rundt det først? Jeg er nødt til å bable litt rundt det først, fordi at det programmet som jeg jobbet I dag, det heter Rich Rich, Fylle Bom Bom Bom. Og det var et barneprogram, og det som var kanskje litt spesielt med det barneprogrammet der, det var det at det var veldig, veldig strengt med hva du fikk lov å si. Sånn at hvis du sa noe som... Ja. Ja, for det var mye strengere I NRK før, ikke sant? Ja, mye strengere før. Dette var også lenge før Ole Alexander Philip Bom Bom Bom oppstod. Ja, det var kanskje det de ble inspirert av. Mm. Og det som spesielt at hvis du sa noe som var for grovt eller noe sånt, så måtte du bare stoppe og spille ting inn på nytt igjen. Og ikke bare hvis det var grovt, men hvis det var en sånn antydning om at noe som kunne tolkes som at det var grovt eller seksuelt eller noe sånt, så ble det stoppet. Men vi kan høre på noen klipp fra det programmet. Ja, det, men det ikke du som lommemannen, Bjørte? Nei. Ok, da vil du høre på klippet. Ja. Hei, og velkommen til Rich Ratch, Philip Bom Bom Bom. Har du det bra I dag? Det var godt å høre. Ja, kan du høre at jeg har en gjest med meg I dag? Den ikke fin? Det en søt liten bollemus som jeg... Hæ? Sa jeg noe galt? Hei, og velkommen til Rich Rich Philip Bom Bom Bom Bom. Har du det bra I dag? Det var godt å høre. Ja, det jo fryktelig uhøflig av meg å snakke med mat I munnen. Men du ser... Jeg sitter her og spiser på en diger pølse, som... Hva det nå? Jeg sa jo bare pølse. kan ikke si pølse engang. Hei, og velkommen til Rich Ratch, Fille Bom Bom Bom. Har du det bra i dag? Og det var trist å høre. Men uansett, kan du gjette hva jeg har på bordet foran meg i dag? Tror du det en rotte? Nei. En kanin? Nei. En luremus? Nei. Ah, sorry, beklager, det var min feil. Hei, og velkommen til Rich Ratch, Fille Bom Bom Bom Bom Bom. Vet du hva jeg holder i hånda mi i dag? Men hva er det nå? Jeg har jo ikke sagt noe galt nå, vel? Jeg sa jo bare at jeg holdt noe i hånda mi. Hei, og velkommen til Rich Ratch, Fille Bom Bom Bom Bom. Har du det fint i dag? Fint. Er du glad i meloner? Det kan ikke si meloner heller. Hei, og velkommen til Rich Ratch, Fille Bom Bom Bom Bom Bom. I dag det 17. mai, og jeg tenkte at jeg skulle vifte litt med flagget mitt, og kan ikke si at jeg skal vifte med flagget mitt en gang. Men kan jeg si at jeg har på meg et langt slips? Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjonen. Analog. Aha. Radioresepsjonen. P3. Steinar. Tore. Bjarte. Tjukken. Pingla. Gammeren. Er her og har vært her i snart en times tid. Vi takker for alle sms'er og e-poster vi har fått inn til Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og vi minner om at det en ny postkasserunde neste onsdag. Og til Tom Bonn, som har skrevet en melding her. Kan og Tom Bonn, hvor gammel er Tom Bonn? Gamle Tom Bonn, ja. Kan jeg gå med rød og blå lue i morgen? Nei, dessverre, det kan du ikke. Gjør det. Gå med ingenting. Bra, vi runder av. Sjokkmaskin, ja. Oi, oi. Herregud. Rettferdig, jeg har ikke så dårlig reaksjonsevne. Verden ikke rettferdig, Steinar. Nei. Jeg må si til det. Nei. Jeg synes ikke det noe gøy lenger. Det mye, gamle sjokkmaskinen var mye bedre, for da var det tilfeldig. Snart skal vi begynne å ha den i munnen, da blir det spennende. Vi skal ikke ha den i munnen. Åh. Tusen takk for at du har hørt på Radioresepsjonen i dag, og husk da å gå inn på nrk.no/podcast for å få med deg alt vi sier, bortsett fra musikken da, selvfølgelig. Alt vi sier, ja. Og musikken til Mac and the Boys, som vi legger ut i sin helhet etterpå. Ah, der, men gutter, vi runder av. Vi sier ha det bra. Ha det bra. Vi er tilbake igjen i morgen. Ja. Ja, det gleder vi oss til. Det gjør vi. Dette London Bridge med Fergie. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Born, can't find no rest in the eye of the storm. One break is all it takes, and the touch of the devil has gone, gone, gone. And here I am tied to a radio show, all dressed up, I got nowhere to go. A night blown, a silent phone, and something that I really need more. So I'll take you home. Yeah. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3.